reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Europejscy przywódcy przy kolacji debatują o dozbrajaniu Ukrainy i o rosyjskiej dezinformacji. W Brukseli trwa pierwszy dzień unijnego szczytu. W IT wcale już nie na bogato. Małe firmy z tej branży w zeszłym roku zwolniły co czwartego pracownika. Gruzińska prezydent zapowiada weto do ustawy o zagranicznych agentach, choć parlament i tak może je odrzucić. Dozbrajanie Ukrainy, rosyjska dezinformacja i ingerencja w działania Unii wśród głównych tematów pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy zasiedli do kolacji, podczas której poruszają ten wątek. O szczegółach Beata Płomycka. Z unijnymi przywódcami ma połączyć się dziś wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który od kilku dni wzywa Zachód do przekazania systemów obrony powietrznej. Mam nadzieję, że wszyscy usłyszeli apel prezydenta Zełenskiego, mówiła premier Danii Mette Frederiksen o możliwych dostawach patriotów na Ukrainę. Europejscy przywódcy będą rozmawiać w kuluarach. Z kolei premier Belgii Alexander De Croo chce rozmawiać o rosyjskiej dezinformacji oraz ingerencji, która się nasila, zwłaszcza przed europejskimi wyborami. Pytanie jest dziś takie, czy jesteśmy dobrze wyposażeni do walki w wojnie hybrydowej, której 10 lat temu nie było, a której skutki mogą być olbrzymie? Służby belgijskie, niemieckie i czeskie potwierdziły niedawno istnienie rosyjskich sieci wpływów, które korumpowały polityków, by wpływać na kampanię wyborczą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że nie stawi się jutro na Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie afery wizowej. W tym samym czasie, gdy rozpocznie się jej posiedzenie o 10:00, ma zeznawać w prokuraturze. Mariusz Kamiński napisał w mediach społecznościowych, że stawi się na kolejne posiedzenie. Równocześnie opublikował zdjęcie pisma, które przesłał na ręce przewodniczącego komisji. 43-letni Rafał Z., podejrzany o zabójstwo żony, został zatrzymany na terenie powiatu gdańskiego, poinformowała pomorska policja. Poszukiwania mężczyzny prowadzone były od niedzieli. Do zabójstwa 40-letniej kobiety doszło w niedzielę w domu w Jagatowie, niedaleko Pruszcza Gdańskiego. W ubiegłym roku małe firmy IT zwolniły 26% pracowników. Tak wynika z raportu opracowanego przez Organizację Pracodawców Usług IT SODA. Duże firmy zwalniały procentowo mniej niż średnie i małe. Autorzy podkreślają, że perspektywy są jednak optymistyczne. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw planuje rekrutację, a 72% podwyżki wynagrodzeń. Wiceprezes organizacji Przemysław Mikus zwrócił uwagę, że w 2023 roku wzrost płac w branży wyhamował. Oczywiście nadal są wzrosty, zwłaszcza tych bardzo wyspecjalizowanych stanowisk, tych bardzo doświadczonych deweloperów. Natomiast ten trend wzrostowy powoli wyhamowuje. Procentowo w zeszłym roku wynagrodzenia w IT wzrosły średnio poniżej 10%. Ekspert zwraca uwagę, że branża jest bardzo czuła na to, co dzieje się na świecie. Duża część naszych firm świadczy swoje usługi nie tylko do Polski, ale również za granicę. Wręcz jest to znacząca część większości tak naprawdę obrotów. Zaczyna się nam kryzysowy rok za oceanem lub na zachód od nas, no to ma to też przełożenie na branżę. Prognozy na ten rok wskazują, że pensje wysokiej klasy ekspertów nadal będą rosły. W branży IT w Polsce pracuje powyżej 500 000 osób. Mimo oporu części republikanów, marszałek amerykańskiej Izby Reprezentantów podda pod głosowanie pakiet pomocy dla Ukrainy. Mike Johnson zapowiedział, że głosowanie będzie w sobotę. Z Waszyngtonu Mark Wołkuski. W poniedziałek Mike Johnson zapowiedział, że zamiast jednego pakietu wsparcia sojuszników USA zaproponowanego przez prezydenta Bidena, podda pod głosowanie trzy osobne ustawy o wsparciu Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Czwarta ustawa ma zawierać postulaty części republikanów, takie jak zajęcie zamrożonych aktywów Rosji. Plan marszałka Izby Reprezentantów wywołał jednak sprzeciw jego własnej partii. Reprezentująca ruch MAGA Marjorie Taylor Greene zagroziła nawet złożeniem wniosku o odwołanie Johnsona. Nie zamierzam rezygnować. To absurd, że ktoś chce złożyć wniosek o odwołanie mnie za to, że wykonujemy swoje obowiązki. Wobec niewielkiej przewagi republikanów w Izbie Reprezentantów i sprzeciwu części członków jego własnej partii, Mike Johnson będzie potrzebował głosów demokratów do uchwalenia pakietu pomocy Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że zawetuje ustawę o tak zwanej przejrzystości wpływów zagranicznych, zwaną też ustawą o zagranicznych agentach. Jednocześnie przyznała, że zwolennicy ustawy mają większość, która pozwoli im to weto odrzucić. Ustawę przyjęto dzisiaj w pierwszym czytaniu. Szef rządu Irakli Kobachidze powiedział, że oświadczenia i apele zachodnich polityków, aby porzucić pracę nad projektem, nie są przekonujące i dlatego nie powstrzymają partii rządzącej gruzińskie marzenia od przyjęcia ustawy. Jak zauważają eksperci, nowe prawo ograniczy zdolność społeczeństwa obywatelskiego i mediów do swobodnego funkcjonowania, a także może ograniczyć wolność wypowiedzi i niesprawiedliwie stygmatyzować organizacje, które przynoszą korzyść społeczeństwu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Przed momentem rozpoczęły się dwa ostatnie rewanżowe mecze ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Manchester City gra z Realem Madryt, a Bayern Monachium z Arsenalem. Zwycięskie ekipy awansują do półfinału, bo przypomnę, że pierwsze mecze tych drużyn zakończyły się remisami 3-3 i 2-2. W obu spotkaniach mamy czwartą minutę spotkania i na razie bez bramek. Jastrzębski Węgiel lepszy od Asseco Rysowi w pierwszym półfinałowym meczu o mistrzostwo siatkarskiej plus ligi. Goście wygrali 3-2. Trwa drugi półfinał. Projekt Warszawa gra z Wartą Zawiercie i w pierwszym secie mamy remis 24-24. W meczu o dziewiąte miejsce PGS Krabbeuchatów przegrała 2-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, ale to wystarczyło, żeby wygrać w dwóch meczu. W pierwszym starciu Skra wygrała 3-1. Nam zależało, żeby te dwa sety wygrać, bo chcieliśmy się na pewno pożegnać z naszymi kibicami. Może styl nie był najlepszy, ale udało nam się zdobyć te dwa sety i meczu nie wygraliśmy, ale mamy to dziewiąte miejsce. Wiadomo, apetyty były dużo większe, chcieliśmy się znaleźć w fazie play-off, ale niestety taki jest sport, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Podsumował Bartłomiej Lipiński, atakujący Skrę. I kończymy fantastyczną informacją z kolarskiego świata. Katarzyna Niewiadoma wygrała strzałę walońską, jeden z najważniejszych klasyków. Polka o 2 sekundy wyprzedziła Holenderkę Demi Follering. Radości z triumfu nie krył trener Wacław Skarul. Kasia rzeczywiście zasłużyła sobie na ten absolutnie wielki sukces i doczekała się i pokazała wielką moc. Rzeczywiście wyścig skrojony pod nią, podjazdy, no i końcówka naprawdę, naprawdę trudna. Aczkolwiek no, do samego końca musiała być czujna, bo i Longoborgini, i Wollering to jednak są fantastyczne zawodniczki i nie raz i nie dwa były od niej troszkę lepsze, ale tym razem ona wygrała. Wielkie gratulacje i wielka Kasia. Skarul dodaje, że to pierwsze szosowe zwycięstwo niewiadomej od 5 lat. Myślę, że właśnie jest to ta nagroda za te 5 lat. No, pewnych cierpień, myślę, też poszukiwań optymalnego takiego rozwiązania. Widać, że gdzieś tam zaczęła pracować w ciągu tych 5 lat nad końcówkami, bo kiedyś jak przyjeżdżały takie małe grupki 8-12-osobowe, to Kasia gdzieś tam była na końcu, praktycznie w ogóle nie finiszowała, a teraz widać, że gdzieś tam również starała się ten słabszy element poprawić. Ścigali się też mężczyźni, ale Polacy zajęli bardzo odległe miejsca. Jutro od 5 stopni na wschodzie do 9 w centrum, 11 na zachodzie. Nad ranem od minus 1 do plus 4 stopni. A w nocy i w czwartek pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze. Wysoko w górach popada śnieg. Autopromocja. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach Trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę, tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Nawet nie będę próbowała ukrywać, że od momentu piątkowej premiery słucham tej epki na okrągło i właściwie ciągle się nie mogę nasłuchać. Absolutna rewelacja, przepiękny, bardzo dojrzały głos Baby Rose i muzyka zagrana przez grupę Bad But Not Good. Caroline, taki tytuł nosi ta kompozycja. Ja wielokrotnie miałam taką myśl, słuchając ich poprzednich nagrań i współprac z różnymi muzykami, że no już lepiej być nie może. Colin Stetson, Charlotte Day Wilson, Jonah Jano, za każdym razem te muzyczne współprace zapierały dech w piersiach, ale tutaj no, jestem po prostu kupiona od razu. Jest szansa, że to nowe sześciopiosenkowe wydawnictwo zostanie moim numerem jeden w ich dyskografii, chociaż oczywiście dajmy sobie trochę czasu. Slow Burn, tak zatytułowany jest ten album. Jest to również tytuł, moim zdaniem, najładniejszej piosenki z całej tej płyty. Czy uda mi się teraz wrócić do rzeczywistości? Chociaż właściwie białe szumy są właśnie po to, żeby od czasu do czasu pozanurzać się w innych światach. się trochę porozpływać. To, co mnie w tym utworze najbardziej urzeka, to chórki. Przepięknie nagrane, brzmiące bardzo przestrzennie i faktycznie wspierające, nienachalne, a jednak słyszalne. Slow Burn, Baby Rosie, Bad Bad Not Good. Tak sobie pomyślałam, że chętnie poznam Państwa opinie na temat tych prezentowanych dziś dźwięków, chociaż chętnie też poczytam, jak spędzają Państwo wieczór i gdzie słuchają Trójki. Jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na wiadomości. A żeby to oczekiwanie umilić, wybrzmi nam Magda Klus w utworze Nie śpię. Wracam się do ciebie, ale ty już śpisz. I chcę ci powiedzieć, że nudzę się niezmiernie, ale ty już śpisz. Czasem, gdy nie śpię, kotłują się we mnie słowa. Choć dawno już północ, powtarzam je sobie od nowa. Wracam się do ciebie, czy ty już śpisz? Myślałam, że zdążę i coś ci opowiem, ale ty już śpisz. Thank you. Bardzo mi się podoba ta wersja utworu Nie śpię i przy okazji zachęca do tego, żeby wybrać się na najbliższe koncerty Magdy i posłuchać jej właśnie w takim koncertowym wydaniu. Z tego co widzę, Magda Klus rozpoczyna trasę koncertową. 21 kwietnia zawita do Warszawy, 24 do Poznania, potem 27 Kraków, a w maju Wrocław. I to są naprawdę dobre wieści. Ja mam mocne przeczucie, że będzie pięknie, szczególnie, że muzyków w swoim koncertowym składzie Magda Klus ma naprawdę znakomitych. Jednym ze składów, z którym udało jej się nawiązać także muzyczną współpracę, jest duet Pola Chobot i Adam Baran. I my zaraz tej ich wspólnej kompozycji posłuchamy, ale zanim to, niech nam wybrzmi muzyczna nowość od tego duetu. Chodźmy do mnie. Kolejna bardzo dobra nowość. Świetnie się to rozwija i naprawdę wywołuje emocje. I znowu mamy pięknie nagrane chórki, chociaż oczywiście główna partia wokalna również doskonale płynie. Pola Chobot i Adam Baran. Chodźmy do mnie, to za nami. Obiecałam, że wybrzmi nam jeszcze muzyczna współpraca tego duetu z Magdą Klus, więc słowa dotrzymuję. Sam na sama. Thank you. słów. Ze szklanych pudeł płacz zbyt wiele imion ma. Siły mi dużej brak, by patrząc na to chcieć tu trwać. Zwijam się w kulkę i pragnę spać, z tobą spać. Thank you. it's not real, I still want to feel the way I do when I'm dreaming of you. Kolejna z muzycznych nowości, zespół Lion Limp w kompozycji z udziałem Angel Olsen. Dream of You to właśnie nam wybrzmiewa na trójkowej antenie. I znowu mamy dźwięki senne i przepięknie płynące. Pan Paweł z Radomska pisze, że popija kakao i tradycyjnie słucha audycji w swoim pokoju ze sprzętem, więc spokojnie może sterować gałką volume i nawet dać czadu, co się często zdarza. A ja tutaj się staram na spokojnie, chociaż w zasadzie duża głośność jest wskazana, bo wszystko nam wybrzmi dokładniej. To teraz proponuję małą podróż w czasie, chociaż w zasadzie znowu będziemy mieć nowość wydawniczą, ale nagraną wiele lat temu, prawdopodobnie jeszcze w latach 50. Będzie to utwór, za którym stoi Marg Gurian, amerykańska wokalistka, której no, szczyt popularności przypadł na lata 60. Wtedy też ukazał się jej album Take a Picture. Reszta wydawnictw ujrzała światło dzienne nieco później, a teraz przyszedł czas na Moon Ride. Built me a ship one foggy night, and I waited until the time was right. Then I checked the controls and got ready to sail, and still I live to tell the tale of my moon ride. I saw me many a wonderful sight on that hair-raising nail-biting, frightening flight, till I reached the moon in all its glory, and still I live to tell the story of my moon ride. I hit the moon with a great big bump. I got out of my ship and decided to jump. I jumped a mile if I jumped an inch, and when I came down, I landed in a clinch with the moon men. They bound my hands and they bound my feet, and they thought they found something new to eat. When they boiled the water, I got pretty scared, but don't think for a moment I came unprepared for the moon men. I managed to get hold of my new ray gun, filled with rays conserved from the broiling sun, and I heard a maddening, shattering sound as I shot to the uneven, cheese-covered ground, the moon men. I turned around for one last view of the craters and the valleys all in purpley blue, when I saw a fleet of flying saucers which were filled with all the lore and fossors of the moon men. I ran for everything I was worth. I got into my ship and I headed towards Earth. I hid the world with a moan and a wail, but still I live to tell the tale of my moonride. Crazy moonride, crazy moonride. Wycieczka do końcówki lat 50., a to wszystko za sprawą Margo Gurian. Moonride to za nami. Ale teraz pojawi nam się kompozycja jeszcze starsza, po raz pierwszy nagrana w roku 45, chociaż jej najpopularniejsza wersja powstała nieco później. My posłuchamy tej w zasadzie najnowszej. Chyba się mogę pokusić o stwierdzenie, że jest w ogóle najnowsza, ponieważ ujrzała światło dzienne 11 kwietnia. Jeśli ktoś zna nowsze wykonanie, to proszę mi wybaczyć i podesłać w ramach dowodu. A my słuchamy. I Fall in Love Too Easily i Andrew Bird. Fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. Still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. I fall in love too easily. I fall in love too. Jazzowy standard po raz pierwszy wykonany przez Franka Sinatra w 1945 roku, a my słuchaliśmy, jak wykonuje go Andrew Bird i jego trio w składzie Alan Hampton i Ted Poor. Proszę dać znać, czy się Państwu podoba. Moim zdaniem brzmi to bardzo dobrze, niesztampowo, chociaż oczywiście ukłon w stronę klasyki jest tutaj ogromny. Tak jak wspomniałam wcześniej, mimo że jako pierwszy ten utwór wykonywał Sinatra, to nie jest to najpopularniejsza jego wersja. Za to najbardziej znane wykonanie odpowiada Chet Baker. Chet Baker, którego my za moment posłuchamy. Utwór I Fall in Love Too Easily już zostawimy w spokoju, ale wybrzmi nam inna kompozycja w jego wykonaniu i będzie to My Ideal. Long ago my heart and mind got together and designed the wonderful girl for me. Oh, what a fantasy. Though the idol of my heart can't be ordered a la carte, I wonder if she will be always a fantasy. Will I ever find the girl in my mind, the one who is my ideal? Maybe she's a dream, and yet she might be just around the corner waiting for me. Will I recognize the light in her eyes that no other eyes reveal? Or will I pass her by and never even know that she was my ideal? Thank you. cudna jazzowa kołysanka i czarodziej Chet Baker, My Ideal, na chwilę przed 22. Ale spokojnie, zanim wybije 22, mamy jeszcze 7 minut i w zapasie jeszcze jeden utwór, nowiutki, jeszcze ciepły, ale też brzmiący tak, że można się nim otulić jak ciepłym kocykiem. Lauro, znany z grupy Wax Machine, wypuszcza w świat solową płytę i zapowiada ją takim oto pięknie brzmiącym singlem. Już za moment serwis trójki, a my wracamy w tym samym składzie po 22. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIW.gov.pl w zakładce OPP.